Kai kai opani koka mwisanga ozali kosala bakamboro kola oingi na mokolo soka osala na bikala soka osala na bikala mpepa opani koki mabara na mwasi otiki bangora na nie Otiki bangora na nie Otiki bangora na nie Kaisela kaisa yo nini Kola kwela moho mama Kai kai isaka nye tembe nye Kola kwela moho tisheri Kaisela tibala ya sika sukari elegi Yeah. Papa, hey, Kaimawa, Kaimawa, Kakimote, PDG Okumbi, Bokilo na Brasa, Gabi Bokozo, Daga Président. Eh, Kaimawa, Kaimawa, Kaki Otema, Papa. Thank you. polele. Yeah. pepe. Pesinga tike a pasar kozela yo, na kozela yo, oya kobala, bonga motema na yo ekita. Na kozela yo, na kozela yo, oya kobala, bonga motema na yo ekita. Ata la primis, ata la primis, ata la primis.